hakuna tabu, miguu ya watakatifu. Hakuna dhoruba, hakuna dhoruba, hakuna vitisho, hakuna tabu, miguu ya watakatifu. Hakuna dhoruba, hakuna vitisho, hakuna